هذه الذين اصطفاء ما بعد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالی آداب کو بیان فرما رہے ہیں. انہی سے ایک ادب ہے طہارت کا. طہارت مقدمہ اور شرط ہے نماز کے لیے. آدمی پاک ہوگا تو نماز ہوگی, پاک نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اور طہارت نمازی کے لیے تین ہیں, ایک بدن کا پاک ہونا, دوسرے کپڑے کا پاک ہونا, تیسرے اس جگہ کا پاک ہونا جہاں نماز پڑھ رہا ہے. ان تینوں کے مسائل فقہ کی کتابوں میں بہت تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں. وضو کے آداب الگ ہیں, غسل کے آداب الگ ہیں, اور ان کے مسائل, وضو کے اندر کون سی چیزیں فرض ہیں, کون سی چیزیں سنت ہیں اور کون سی چیزیں مکروہ ہیں, اسی طرح غسل کے اندر بھی. ان کے علاوہ وضو کے اور طہارت کے آداب یہ ہیں. شیخ فرماتے ہیں کہ احکام کو جاننے کے بعد اور ان کو ادا کرنے کے بعد طہارت کے اور وضو کے چند آداب یہ ہیں. پہلا یہ ہے کہ اعضاء کے دھونے میں حضور قلب, یعنی کیف متفقہ, منہ دھو لیا, ہاتھ دھو لیے, سر کا مسح کر لیا, پاؤں دھو لیے, اس طرح وضو نہ کرے, بلکہ اس دھیان کے ساتھ کہ میں حق تعالی شانہ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوں, اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ رہنا چاہیے. اسی لیے بعض اکابر کا ارشاد ہے کہ اگر آدمی کو وضو کے اندر حضور قلب حاصل ہو تو نماز میں بھی حضور قلب حاصل ہوگا, اور وضو کے اندر صاحب ہو جائے تو نماز میں بھی وسوسے آنے لگے. متوجہ ہو کر وضو کرنا حضور قلب کے ساتھ. اور اسی لیے وضو کے اندر بے فائدہ باتیں کرنا دنیا کی مکروہ, یہ بھی ایک عبادت. سلام کرنا وضو کے اندر یہ مکروہ نہیں, اس کی اجازت نہیں. اور اسی طرح اگر نیک بات کر لینا یا اچھی بات کر لینا یا ضروری بات کر لینا, اس میں بھی کوئی کراہت نہیں. لیکن دنیا کی فضول باتیں کرنا یہ وضو کے درمیان مکروہ ہے. اس لیے کہ زیادہ باتیں کرنا علامت ہے دل کے غافل ہونے, اس شخص کا دل متوجہ نہیں. وضو میں بھی قلب کو متوجہ اللہ ہونا چاہیے. اور اسی لیے وضو کے دوران دعائیں پڑھی جاتی ہیں. شروع میں بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے, اور بعض ائمہ کے نزدیک تو اس کا پڑھنا ضروری ہے. وضو نہیں ہوتا جب تک کہ بسم اللہ شروع میں نہ پڑھی جائے. چہرہ دھونے کے وقت کی دعائیں, منہ دھونے کے وقت کی, ہاتھ دھونے کے وقت کی, سر کے مسح کی, کانوں کے مسح کی, پاؤں دھونے کی دعائیں منقول ہیں, لیکن کسی حدیث میں وارد نہیں ہے. البتہ احادیث میں چوتھا کلمہ پڑھنے کا ذکر آتا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. ہر ہر عضو کی الگ الگ دعا, یہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے اور دوسرے اکابر نے ذکر کیے, انہوں نے بھی ذکر کی ہوئی ہیں. جب کلی کرے تو یہ کہے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یا اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر, شکر پر اور حسن عبادت پر. ناک میں پانی ڈالے تو یہ دعا کرے, اللہم ارحنی رائحة الجنة ولا ترحنی رائحة النار, یا اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنبھا اور جہنم کی بدبو سے پناہ عطا فرما. منہ دھوئے تو دعا کرے, اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ اولیائک, یا اللہ روشن کر دے میرے چہرے کو جس دن کے روشن ہوں گے چہرے تیرے دوستوں کے. وَأَعُوذُ بِكَ أَن تُصَوِّدَ وَجْهِي يَوْمَ تَصْوَدُّ وُجُوهُ أَعْدَائِكَ, اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میرا منہ کالا ہو جس دن تیرے دشمنوں کے منہ کالے ہوں. قرآن کریم میں آتا ہے, یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ, جس دن روشن ہوں گے اور سفید ہوں گے بہت سے چہرے، اور سیاہ ہو جائیں گے بہت سے منہ، بہت سے منہ کالے ہوں گے. بات یہ ہے کہ یہاں کی کیفیات وہاں محسوسات کی شکل اختیار کر لیں گی. یہاں تو کیفیت کیفیت ہی ہوتی ہے. ایک آدمی کے دل میں کبر کی کیفیت ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اب یہ کیفیت ہی کیفیت دل میں، اس کے دل کو اللہ جانتا ہے. کسی کے دل میں روازوں کی کیفیت ہے، کسی کے دل میں غضب کی کیفیت ہے، غصے کی، کسی کے دل میں سختی کی کیفیت ہے، کسی کے دل میں نرمی کی کیفیت ہے، شفقت اور رحمت کی کیفیت ہے. اور اسی طرح قلب کے اندر اچھی کیفیتیں بھی ہیں، بری کیفیتیں بھی ہیں. قیامت کے دن یہ محسوس ہونے لگیں گی، ہر ایک کو نظر آنے لگے. کچھ اثرات اس کے یہاں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن پورا ظہور ان کا وہاں ہو. اور یہ اعمال بھی کیفیتوں کو پیدا کرتے ہیں، نیک اعمال اچھی کیفیتوں کو پیدا کرتے ہیں اور برے اعمال بری کیفیتوں کو پیدا کرتے ہیں. ایک دفعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے کچھ حالات بیان فرمائے تو صحابہ نے عرض کیا کہ اتعرف امت کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم اپنی امت کو پہچان لیں گے؟ فرمایا ہاں. نہیں، اصل میں وہ حوض کوثر کا بیان کر رہے تھے. فرمایا میں اپنے حوض سے دوسروں کو اس طرح روکوں گا جیسے کہ کوئی شخص اپنے حوض سے دوسروں کی اونٹوں کو روکا کرتا ہے. اس پر صحابہ نے فرمایا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کہ یہ آپ کا امتی اور یہ آپ کا امتی نہیں اتنے بندوں میں؟ فرمایا ہاں پہچانیں گے. کہا کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا یہ کہو کہ اگر ہزار گھوڑے ہوں اور ان میں ایک گھوڑا ہو کسی کا پنچ کلیان، اس کے ماتھے پر پھول ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں سفید ہوتے ہیں، تو اس پنچ کلی گھوڑے کو پہچان لے گا نہیں پہچان لے گا کہ یہ میرا گھوڑا ہے؟ صحابہ نے حل کیا کہ یار سلو ضرور پہچانیں گے. اس آخر میں کہ میری امت کے لوگ آئیں گے غر محجلون من آثار الوضو، اس حالت میں کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے وضو کے نشانات کی وجہ سے. جہاں جہاں وضو کا پانی لگا ہوگا وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے قیامت. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بغلوں تک ہاتھ دھوتے تھے، یہاں تک. کسی نے کہا کہ حضرت یہاں تک ہو کہ میں آپ یہاں تک لے جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جہاں جہاں وضو کا پانی لے گا اتنے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا چمک لمبی ہو جائے. یہ ایک مثال ہے اعمال کے اثر انداز ہونے کی. جن لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، جس کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، وہ ان کے اعمال عقائد اور اخلاق ہی کی وجہ سے ہوں گے، اور چیز نہیں ہوگی. اور جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، منہ کالے ہوں گے، وہ ان کے گندے عقائد، گندے اخلاق اور گندے اعمال کی وجہ سے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور کافر لوگ ان کے دوست اور ان کے ولی طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو کھینچتے ہیں، نکالتے ہیں نور سے تاریکی کی طرف. عقائد حقہ، سچے صحیح عقائد، اخلاق فاضلہ، عمدہ اخلاق اور اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے ساتھ نور لاتی ہے. قلب منور ہوتا ہے، قلب میں نور آتا ہے، اور وہ نور قیامت کے دن اس کے پورے سراپا پر سراج کر جائے گا. اور عقائد فاسدہ، غلط عقائد، اخلاق رذیلہ، گندے اخلاق، اور اعمال سیئہ برے اعمال یہ اللہ کی لعنت کو کھینچتی ہیں اور کرنے والے پر ظلمت تاری ہوتی ہے. یہاں بھی محسوس ہونے لگتا ہے آدمی, اللہ تعالیٰ نے چہرہ ایک ایسی کتاب بنایا ہے جس کو پڑھ کر کے آدمی بہت کچھ معلوم کر سکتا ہے. چہرے کی کتاب کو پڑھ کے بہت کچھ معلوم کر سکتا ہے آدمی کی شخصیت کے بارے میں, لیکن یہاں ہر ایک کے سامنے ظہور نہیں ہوتا اور وہاں ہر ایک کے سامنے ظہور ہو. تو اس لیے دعا کی جاتی ہے, اللہم بیض وجہی و تبیض وجوہ اولیائک, یا اللہ چہرہ کر روشن کر دے میرا چہرہ جس دن کے روشن ہوں گے چہرے تیرے دوستوں کے. اعوذ بک ان تسود وجہی و تسود وجوہ اعدائک, اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میرا منہ کالا ہو جس دن کے تیرے دشمنوں کے منہ کالے ہوں. واقعتاً منہ کالے ہوں گے, یہاں تو محاورے کی زبان میں کہتے ہیں اس کا منہ کالا ہوا, یہاں صرف محاورے, وہاں صرف محاورے کی زبان نہیں ہوگی, حقیقت ہوگی. ظلمات بعض و فوق بعض, ظلمتیں ہیں ایک دوسرے کے اوپر. اذا اخرج یده لم یکد یراها, اپنا ہاتھ نکالے تو ہاتھ نظر نہیں آتا. ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور, اور جس کو اللہ نور عطا نہ فرمائے اس کو نور کہاں سے ملے گا. چہرے کے دھونے سے فارغ ہوئے, ہاتھ دھونے لگے, دائیں ہاتھ دھویا تو دعا پڑی, اللہم اعطنی کتابی بیمینی, یا اللہ میری کتاب میرا نام عمل میرے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے. وحاسبنی حسابا یسیرا, اور مجھ سے آسان حساب کا معاملہ فرمائے. اور بائیں ہاتھ کو دھویا تو یہ دعا پڑی, اللہم انی اعوذ بکا ان تعطی کتابی بشمالی اور من وراء ظہری, یا اللہ میں اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ میرا نام عمل مجھے بائیں ہاتھ میں پکڑائیں یا پیٹھ کے پیچھے سے پکڑائیں. بعض لوگ ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اور بعض ہوں گے جن کو مزید ذلیل کرنے کے لیے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے, اور دائیں ہاتھ میں نام عمل کا ملنا یہ اس کی کامیابی کی, اور بائیں ہاتھ میں ملنا یہ اس کی ناکامی کی علامت ہوتی ہے. سورہ الحاقہ میں فرماتے ہیں, فاما من اوتی کتابہ بیمینی, جس کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ خوش ہو کر کے کہے گا کہ ہاں او مقرؤ کتابیا, آؤ میری کتاب پڑھو. یہ کتاب کیا چیز ہوگی؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو پورا نام عمل ہے آدمی کا اس کا خلاصہ اور نتیجہ اس کو دیا جائے گا اس کے ہاتھ میں. ویسے تو لمبی کتاب ہے, پوری کتاب زندگی ہے. اقرا کتاب کفا بنفسی کل یوم علیک حسیبا, اپنی کتاب پڑھو, آج اپنا حساب لینے کے لیے تم خود کافی ہو, کسی کو محاسب مقرر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں, پڑھو. لیکن جو وہ چٹ جو دی جائے گی, پرچی جو دی جائے گی کامیابی یا ناکامی کی, وہ کسی کو دائیں ہاتھ میں دی جائے گی, یہ علامت ہے اس کے کامیاب ہونے. فیقول آؤ مقرؤ کتابیا, وہ کہے گا آؤ میری کتاب پڑھو, خوش ہوگا. دوسری جگہ فرماتے ہیں, فما من اوتی کتابہ بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا, جس کو نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے آسان حساب کیا جائے گا, اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف بہت خوش. اور جس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا گیا, نعوذ باللہ, یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا, یہ علامت ہے اس کے ناکام ہونے کی. وسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا, واویلا کرے گا اور جہنم میں داخل ہوگا. الحاقہ میں فرماتے ہیں, فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ, وہ کہے گا ہائے افسوس مجھے یہ کتاب کیوں دی گئی، نہ دی جاتی، یا لیتھا کانت القاضیہ، ہائے وہ جو موت آئی تھی وہی موت فیصلہ کن ہو جاتی، مر کے مٹی ہو گیا بندہ، دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، ہلاک عنی سلطانیہ، میرے مال نے کچھ کام نہ دیا، وہی مال جس کے لیے لڑا کرتا تھا باپ سے، بیٹے سے، بھائی سے، عزیز و اقارب سے، دوست احباب سے، مقدمے بازی کیا کرتا تھا، کوئی بھی کام نہ دیا۔ الگ آدمی سلطانیہ، وہ سارا دبدبا میرا جاتا رہا، نہ اسمبلی کی ممبری رہی اور نہ محلے کی کونسلر رہی، کوئی چیز بھی نہیں دی، نہ حکومت، نہ دبدبا، نہ شان، نہ شوق، کچھ بھی نہیں۔ خزو فغلو سم الجحیم صلو، حکم ہوگا اس کو پکڑو، اس کے توق پہناؤ، پھر اسے جہنم میں داخل کرو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوا، پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز کی ہے، اس کو جکڑو۔ تو دائیں ہاتھ میں کتاب کا دیا جانا، بائیں ہاتھ میں کتاب کا دیا جانا، یہ دو حقیقتیں ہیں جو ہر ایک کے سامنے آنے والی۔ اللہم آتنی کتابی بیمینی، یا اللہ میری کتاب، میرا نام عمل میرے دائیں ہاتھ میں عطا کرنا، اور بائیں ہاتھ دھوئے تو اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی، یا اللہ میرے بائیں ہاتھ میں نام عمل نہ دینا، ولا من ورائی ظہری، اور نہ پیٹ کے پیچھے سے۔ ہاتھ دھونے کے بعد سر کا مسح کیا تو دعا کی، اللہم اظلنی تحت ظل عرشک، یا اللہ مجھے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینا، سایہ دینا قیامت کے لیے۔ یوم لا ظل الا ظل عرشک، جس دن تیرے پاس عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن کے اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہو۔ حضرات علماء نے تمام احادیث کو جمع کر کے 70 آدمیوں کی فہرست ذکر کی ہے، 70 قسم کے آدمی ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے پاک عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے، بغیر استحقاق کے نصیب فرما دے۔ تو مانگو تو صحیح اللہ تعالیٰ سے، سر کے ساتھ کانوں کا مسا کیا تو یہ دعا کی، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تیری بات کو سنتے ہیں اور سن کر اس کی پیروی کرتے ہیں، دین کی بات کو سنتے ہیں، دین کی بات سن کر یہ نہیں کہتے کہ ملاؤں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں ہم نہیں مانتے، جاؤ۔ ماشاء اللہ، بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ خرابی ہے، ان کی کھوپڑی الٹی ہے، دین کا جو مسئلہ اپنی خواہش کے مطابق نہ، اس کو کہتے ہیں ملاؤں کی بنائی ہوئی بات، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، بڑی خطرناک بات ہے بھائی۔ ارے میاں، دین کی بات پر عمل نہیں کر سکتے تو مان تو لو کہ بھی ہماری غلطی، کبھی اپنے فہم کی غلطی بھی مان لو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بھائی، ہمارا فہم غلط ہے، کبھی مانا کہ ہماری سمجھ الٹی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تک ہماری سمجھ میں نہیں پہنچتی۔ عنقا شکار کسم شبد دام باز جی آلے فرماتے ہیں، عنقا شکار کسم شبد دام باز جی کینجا ہمیشہ بات بدستست دام رہا، عنقا کا شکار کون کر سکتا ہے بھائی، تمہاری عقل احکام الہی کی مسالے حلل کا شکار نہیں کر سکتی، اس کی پرواز اتنی اونچی ہے، تمہاری عقل کی پرواز وہاں تک نہیں، کبھی اپنی عقل کا بھی قصور مان لو، کیا حد ہے اس کی بھائی، ہماری عقل ناقص ہے، تم تسلیم کر لیتے ہو کہ میری بینائی کمزور ہے، چاند نظر نہیں آتا، 29 کا چاند نظر نہیں آتا، میری نظر کمزور ہے، یہ حروف مجھے نظر نہیں آتے، میری نظر کمزور ہے، یہ چیز مجھ سے چبائی نہیں جاتی میرے دانت کمزور ہیں, یہ چیز مجھ سے اٹھائی نہیں جاتی اس لیے کہ میری طاقت کمزور ہے. قدم قدم پر تم اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہو لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنی کمزوری عقل کی کمزوری کا اعتراف نہیں کرتے. یہ کیسی بڑی بڑی غلطی ہے بھائی. کہہ دو کہ ہماری عقل میں نہیں آتی بات, ہماری عقل کمزور ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر بھائی عمل نہیں ہو سکتا تو اپنے عجز کا اعتراف کر دو. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں گناہوں کی تین قسمیں کر دیتا ہوں, کہ گناہوں کی تین قسمیں. کچھ گناہ تو ایسے ہیں, کچھ نہیں بھائی تم ادھر کیا دیکھتے ہو دوست, کچھ نہیں. وہ قیامت کا روح نہیں پھونکا جا رہا, آپ پریشان کہاں جاتے ہیں, متوجہ رہنا چاہیے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ گناہوں کی تین قسمیں میں کرتا ہوں. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو تم چھوڑ سکتے ہو, تمہارا کوئی نقصان نہیں ان کے چھوڑنے میں, چھوڑ دو. کہہ لو آج سے چھوڑ دیے, چلو. تو کیا نقصان ہے جب تمہارا دنیا کا یا آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو پھر کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ تو کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ تم چھوڑ سکتے ہو, اس کے چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں. تو ادھار کر لو اللہ تعالیٰ سے اور کہہ لو کہ یا اللہ چھوڑوں گا, لیکن ابھی چھوٹ نہیں رہا. اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم کسی حال میں اس کو نہیں چھوڑ سکتے, نہیں چھوڑ سکتے, چھوٹ ہی نہیں سکتا, ہم چھوڑنے پر قادر ہی نہیں. حالانکہ قادر ہیں, جھوٹ ہے یہ کہ قادر نہیں, قادر ہیں لیکن تم خیر اپنے خیال میں سمجھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ یا اللہ گناہ ہے اس کا مرتکب ہو رہا ہوں اور چھوڑ بھی نہیں رہا, چھوڑ سکتا بھی نہیں, مجھ سے یہ چھوٹ بھی نہیں رہا اور میں اس کے چھوڑنے پر قادر بھی نہیں ہوں. آپ قادر مطلق ہیں, یا تو مجھ سے گناہ چھڑا دیجئے یا پھر مجھ سے معاخذہ نہ فرمائیے, معاف کر. میں گناہ کرنا نہیں چاہتا ہوں, جانتا ہوں کہ گناہ ہے. اور میں اب بتاؤ تمہیں کیا عذر رہ گیا؟ ہمارے عذر فرماتے ہیں بتاؤ تمہیں کیا عذر رہ گیا گناہوں کے معاملے میں؟ میں نے تین قسمیں کر دی ہیں. اور پاؤں دھونے لگے, دایاں پاؤں دھو رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تثبت اقدام اولیائک, یا اللہ میرے قدموں کو پل صراط پر قائم رکھنا, ثابت رکھنا, پل صراط پر مجھے ثابت قدم رکھنا جس دن کے آپ اپنے دوستوں کے قدموں کو ثابت فرمائیں گے قیامت کے دن پل صراط پر. اور بایاں پاؤں دھو, اللہم انی اعوذ بکا ان تذل قدمیا یوم تذل فیہ الاقدام, یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ پل صراط پر سے میرے پاؤں پھس دیں. پل صراط بھی وہی بات ہے جو میری اور آپ کی عقل میں آنے والی نہیں. حدیث میں فرمایا ادق من الشعر واحد من السیف, تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک یہ پل ہے جو جہنم کے اوپر سے رکھا گیا, جہنم کی پشت پر رکھا گیا ہے اور جس کے اوپر سے ہر ایک کو گزر کے جانا ہے. وَلَهُ قَلَالِيبُ كَشَوْكِ السَّعْدَانِ, اس کے ارد گرد کنڈیاں لگی ہوئی ہوں گی جیسے کہ سادان ایک بوٹی ہوتی ہے, اس کے کانٹے ہوتے ہیں اس طرح مڑے ہوئے, پکڑ تو لیں گے لیکن چھڑا نہیں سکتا آدمی. پھر بیری کے کانٹے بھی ایسے ہوتے ہیں جو خصوصاً جنگلی بیریوں کے, کہ پکڑ تو لیتے ہیں لیکن پھر آدمی کے لیے چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. فَمِن مَخْدُوشٍ بَعْدٍ, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چھل چھلا کر کے نجات پائیں گے, اور وَمِن مُقَرْدَلٍ, آگے کے ایک لفظ ہے, اور کچھ لوگ کٹ کٹ کے نیچے گریں گے, نعوذ باللہ. اور کچھ ایسے ہوں گے پل صراط سے پار چلے گئے جنت میں داخل ہو کرنے کے, وہ یار سنتے تھے اس پل صراط آئے گا وہ کہاں تھا, جیسے کہ بجلی کونتی ہے ادھر کونتی ادھر نکلی, اس طرح گزر جائے. اور کچھ لوگ ہوائی جہاز کی طرح اڑیں گے ہوائی جہاز کی رفتار سے. اس طرح چلتے چلتے چلتے اپنے اپنے اعمال, اپنے اپنے یقین اور اپنے اپنے ایمان کی قوت کے مطابق چلنا ہوگا ہر ایک, اور بعض سے ایسے ہوں گے جو رینگ رینگ کر چلیں گے بیٹا. اب کتنا ہزاروں میل کا فاصلہ, خدا جانے کتنا فاصلہ ہے, کتنی عمر میں طے ہوگا ذرا سوچ لو. اور وہاں قدم ڈگمگائیں گے, پھسلیں گے, اس سے پناہ نہ لو. وضو مکمل ہو گیا, اب چوتھا کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اور ساتھ دعا پڑھو, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یا اللہ مجھ کو بنا دے توبہ کرنے والوں میں سے, اور مجھ کو بنا دے ظاہری اور باطنی طہارت حاصل کرنے والوں میں سے, اور مجھ کو بنا دے ان لوگوں میں سے جن پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. سورہ انا انزلنا پڑھو, اس کی بھی حدیث میں ترغیب آئی ہے. اب تم تیار ہو گئے ہو اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے. یہ وضو سے پہلے کے آداب ہیں, یعنی وضو کے اندر کے آداب ہیں. تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور قلب کے ساتھ, ہر عضو کو حضور قلب کے ساتھ ہو. باقی انشاءاللہ پھر